بسم اللہ الرحمن الرحیم. 13 لائنوں والا قرآن مجید, صفحہ نمبر 71 صفحہ نمبر 71 تیسری لائن, پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 10 سورہ آل عمران, آغاز آیت نمبر 18. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکت و اولو العلم قائما بالقسط, لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم. ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ, میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی, من الشیطان الرجیم, نہایت مردود شیطان سے. بسم اللہ, اللہ کے نام کے ساتھ, الرحمن جو بے حد مہربان ہے, الرحیم نہایت رحم والا ہے. اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے سورت کے شروع میں توحید کا ذکر فرمایا, توحید کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ توحید وہ حقیقت ہے کہ جو عقل سے بھی واضح ہے اور اس کو خبر سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے پوری طرح سے واضح فرمایا کہ توحید وہ حقیقت ہے جو عقل اور خبر دونوں ذریعوں سے ثابت ہے, اور ان ذریعے میں جو خبری ذریعہ ہے اس میں ایک ذریعہ قرآن مجید ہے. فرمایا قرآن مجید سے جو لوگ وابستہ ہیں وہ دو قسم کے لوگ ہیں, ایک گروہ وہ ہے جو محکم آیات کو بنیاد بناتا ہے اور ان کی روشنی میں وہ تشابیہات کو سمجھتا ہے, اور دوسرا گروہ وہ ہے جس کے دل میں ٹیر ہے, وہ تشابیہات کو بنیاد بناتا ہے اور اس کی روشنی میں محکمات کا انکار کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر یہ بات ارشاد فرمائی کہ اہل ایمان کون ہیں, جو صحیح سمجھ رکھتے ہیں اور ان کی عقل نفسانیت سے محفوظ ہے اور پاک ہے, اور وہ اللہ کے حضور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی, اللہ اس ہدایت کو تو ہی برقرار رکھ, قائم رکھ, ہمیں ہدایت پہ برقرار رکھ. اور پھر یہ بات بھی وہ اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ اللہ کہ تو تمام انسانوں کو جمع کرنے والا ہے قیامت کے دن, اللہ اس دن کی رسوئی سے بھی ہماری حفاظت فرما. پھر اللہ تبارک و تعالی نے تنبیہ کے لیے بات ارشاد فرمائی کہ آج جو لوگ انکار کر رہے ہیں انہیں عبرت حاصل کرنی چاہیے پہلی قوموں سے کہ کس طرح سے ہم نے پہلی قوموں کو ہلاک کیا. پہلی قومیں ہلاک ہوئیں, اور اس کے ساتھ ہی فرمایا کہ یہ قدیم دور کے واقعات تو قدیم دور کے ہیں, دور حاضر کے اندر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پہ جو غلبہ حاصل کیا ہے عبرت کے لیے کافی ہے کہ مقابلے میں جو لشکر تھا وہ 3 گنا کم سے کم, اور اس کے علاوہ تمام وسائل ان کو حاصل تھے. نبی علیہ السلام کے ساتھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جن کے پاس وسائل بھی نہیں تھے, تعداد بھی کم تھی, اور اللہ نے ان کو کامیابی عطا فرمائی. فرمایا کہ اس سے بات معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر مہربان ہے, ان کی حفاظت بھی فرماتا ہے, ان کے اعمال کو بھی دیکھتا ہے, تو ان پہ نگاہ رحمت فرماتا ہے. فرمایا کہ اللہ تعالی نے آزمائش کے لیے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس نظام کائنات کے لیے ہر انسان کے دل میں فطرت میں دنیا کی چیزوں کی کشش رکھ دی ہے, پھر یہاں اللہ تبارک تعالیٰ نے چھ چیزیں بیان فرمائی. فرمایا کہ یہ کشش ہے کس کی؟ عورتوں کی ہے، بیٹوں کی ہے، سونے اور چاندی کی ہے، اور پھر یہ ہے کہ سواری کی ہے، مویشیوں کی ہے اور کھیتی کی. لیکن فرمایا کہ ساری چیزیں دنیاوی زندگی کا سامان ہیں، یہ آخرت میں ذخیرہ بنیں گے کب؟ جب ان کو آخرت کے لیے اس کو خرچ کیا جائے گا. فرمایا کہ اللہ کے پاس تو بہترین ٹھکانہ ہے. اس کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس کے مقابلے میں جس کو ترجیح دینا ہے، اختیار کرنا ہے، اختیاری طور پر حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے، فرمایا کہ وہ جنات ہیں، باغات ہیں، جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں. اب ان کے اندر یہ ساری باتیں بیان ہو گئیں. دنیا کی ساری نعمتوں کے مقابلے میں لفظ جنت یہ غالب ہے. کہ جنت کیا ہے؟ کہ باغ، کہ دنیا کے باغات، دنیا کی کھیتیاں، یہ موسمی ہیں، کہ یہ پھل فلاں موسم کا پھل ہے. لیکن جنت کے باغات کے جو پھل ہیں وہ دائمی ہیں، وہ موسمی پھل نہیں، ہر وقت ہر موسم کے اندر وہ دستیاب ہیں. پھر یہ کہ جہاں جنت کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، تو فرمایا کہ یہ نہریں، یہ دنیا کے اندر جو پانی بہہ رہا ہے وہ گہرائی میں ہے، لیکن جنت میں جو نہریں ہوں گی تو ان کا جو مشروب ہوگا وہ اوپر ہوگا، زمین کی سطح پر چلے گا، زمین کی سطح پر چلے گا، اور کنارے پہ اس کے موتیوں کے برتن ہوں گے، سونے چاندی کے آب خورے ہوں گے. پھر فرمایا کہ جنت کے پھل لا مقطوع ولا مملوع، دو باتیں بڑی جامع بیان فرما دی، لا مقطوع ولا مملوع. قرآن مجید میں اللہ نے خبر دی وہ ختم بھی نہیں ہوں گے، ختم نہیں ہوں گے کہ بڑھتے چلے جائیں گے. ایک پھل توڑیں گے دو پھل ہو جائیں گے، دو توڑیں گے چار پھل ہو جائیں گے. فرمایا کہ وہ ختم نہیں ہوں گے اور مملوع بھی نہیں، یعنی کوئی رکاوٹ بھی ان میں نہیں ہوگی کہ ان کے حاصل کرنے میں کوئی رکاوٹ ہو. فرمایا کہ ایسا بھی نہیں ہوگا. پھر فرمایا کہ وہاں کے جو مشروبات ہیں وہ زمین کے اوپر چلیں گے اور پاکیزہ ہوں گے. دودھ کی نہر، یہ چار نہریں اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی کہ دودھ کی نہر ہے. پانی ایسا ہے جس کے اندر تغیر و تبدل، خرابی کی کیفیت پیدا نہیں ہوگی. میٹھا مشروب ہے اور شہد ہے. فرمایا کہ یہ نہریں ہوں گی، چل رہی ہوں گی، جس چیز کی خواہش پیدا ہوگی وہ چیز اس کے سامنے موجود ہو آج ہو جائے گی. فرمایا کہ یہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں عطا فرمائے گا. اور پھر اس سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس میں ہمیشہ رہنا ہوگا، نہ یہ نعمتیں کم ہوں گی نہ وہاں سے نکلنا ہوگا. پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پاکیزہ ازواج عطا فرمائیں گے، وہاں بلغم نہیں، وہاں نزلہ نہیں، وہاں زکام نہیں، دیگر کوئی ناپاکی نہیں. مزاج کے لحاظ سے بھی عمدہ اخلاق کے مردوں کو اچھی عورتیں ملیں گی، عورتوں کو اچھے مرد ملیں گے. تو فرمایا کہ یہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے. اور سب سے بڑی بات کہ اللہ کی رضا حاصل ہوگی، کہ اللہ کی خوشنودی یہی مقصود ہے. اور جنت کیوں مطلوب ہے؟ کہ اللہ کی خوشنودی کا مقام ہے، اس لیے جنت جو ہے وہ مطلوب ہے. فرمایا کہ وہ لوگ کہ جو ان نعمتوں کے حقدار ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ تو یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ لوگ ہوں گے جو ایمان والے ہوں. اور ایمان والے ہوں گے اور اللہ سے دعا کرنے والے ہوں گے کہ اے اللہ کہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. تو یہ دعا کون کرے گا؟ وہ جو ایمان والا ہے. تو یہاں ایک بات معلوم ہوئی کہ نجات و مغفرت کس کی ہوگی؟ نجات و مغفرت اس کی ہوگی جس کو ایمان کی نعمت حاصل ہوگی. تو ایمان کو بنیاد کی حیثیت حاصل ہے. فرمایا کہ اللہ سے وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ کہ ہم ایمان لائے. یہ ایمان لانا ہمارا احسان نہیں، یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں انعام ایمان کی توفیق عطا فرمائی. کہ اللہ کہ اس ایمان کی وجہ سے تیرے احکامات کو بھی مانا. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ و صفاتہ وقبلت جميع احکامہ. کہ میں ایمان لایا کس پر؟ اللہ پر ایمان لایا کہ اللہ کو میں نے مانا، اللہ کو اپنے اسموں اور صفات کے ساتھ مانا. وقبلت جميع احکامہ، اور اس ایمان کا تقاضا ہے کہ میں نے اس کے سارے احکام کو قبول کیا. کہ اللہ کے ایمان کی وجہ سے میں نے تیرے سارے احکام تو ہم نے تیرے سارے احکام تو قبول کیے، لیکن اے اللہ تیرے احکام کی پوری تعمیل کہ جو حق ہے اس کا وہ ہم ادا کرنے سے قاصر ہیں. اے اللہ اپنی اس کوتاہیوں کو ہم گناہ کہتے ہیں، کہ اللہ کے ہمارے گناہوں کو تم معاف فرما دے، اس طرح سے معاف فرما کہ ایسا چھپا دے کہ اللہ کے کسی کو نظر بھی نہ آئے. پھر یہ کہ اللہ کہ تو اہل جنت جنت میں داخل کرے گا لوگوں کو، جو لوگ اہل جنت ہوں گے تو دو لحاظ سے ہوں گے، ایک گروہ ان لوگوں کا ہوگا جو جہنم میں جائیں گے اور سزا بھگتنے کے بعد پھر وہ جنت میں داخل ہوں گے، اور ایک گروہ وہ ہوگا جو جہنم میں جائے بغیر جنت میں داخل ہوگا. اے اللہ تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، ان خوش نصیبوں میں سے بنا جو جہنم میں جائے بغیر جنت میں داخل ہوں. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو اللہ کے پسندیدہ ہیں، جن پر اللہ کی نظر رحمت ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ کہ وہ ہیں جن کے اندر جو پانچ صفات پہ یاد ہیں. پہلی صفت یہ کہ وہ صبر کرنے والے ہیں، کہ نیکی پر استقامت، گناہ سے بچنے پر، گناہ سے بچنے کی پوری پوری کوشش ان کے اندر ہے. اور پھر یہ کہ اگر کوئی تکلیف پہنچ جائے تو اس پہ بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتے. فرمایا کہ یہ پختگی ان کے اندر پائی جاتی ہے. تو فرمایا کہ پہلی خصوصیت ان کے اندر صبر ہے. اور صبر اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یا ایمان والو کہ صبر اور نماز سے مدد چاہو. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یہ صبر کرنے والوں کی عظمت کیا ہے، ان اللہ مع الصابرین، کہ یقین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جس کو اللہ کی میت نصیب ہو جائے اس کی خوش نصیبی میں کیا شک ہو سکتا ہے. تو صبر اتنی بڑی صفت کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے. پھر فرمایا کہ دوسری صفت خصوصیت ان کے اندر یہ ہے کہ صادقین، یا صادقین کے سچ بولنے والے ہیں، اور یہ سچ بولنے والے کہ جن کے دعویٰ جو دعویٰ ہے وہ ان کا حقیقت پر مبنی ہے، کہ دل میں ایمان ہے، اس ایمان کا اظہار ہے. اور فرمایا کہ ایمان والا جھوٹ کے قریب نہیں جاتا، کہ جھوٹ یہ ایمان والے کے قریب نہیں. تو ایمان والا جھوٹ سے اجتناب کرتا ہے، عقائد میں جھوٹ سے بھی اجتناب، اعمال میں جھوٹ سے بھی اجتناب، اور اس کے ساتھ نیت میں جھوٹ سے بھی اجتناب، اور دوسروں کے سامنے جھوٹ بھی نہیں بولنا. تو لہذا فرمایا کہ یہ سچے ہیں، اور ان سچوں کی صفت کی وجہ سے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ ایمان والو اگر نجات چاہتے ہو تو کیا کرو؟ کہ اللہ کا خوف اختیار کرو اور سچوں کی صحبت اختیار کرو، کہ سچوں کی صحبت میں رہو گے تو تمہارے اندر بھی سچائی پیدا ہوگی. اس کے بعد تیسری صفت بیان فرمائی کہ والقانتین، کہ یہ انتہائی فرما برداری کرنے والے ہیں. اور یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ فرما برداری کے لیے قرآن مجید میں متعدد الفاظ بیان ہوئے ہیں. ایک لفظ استعمال ہوا اتباع، اتباع ہے کہ کسی کو دیکھ کر اس کے مطابق عمل کرنا. ایک ہے اقتداء، کہ کسی کی پیروی کرنا، اس کے ساتھ ساتھ چلنا اور اس کے پیچھے پیچھے چلنا، ساتھ ساتھ اور پیچھے پیچھے چلنا، آگے نہیں بڑھنا. یہ ہے نماز کے اندر، اس لیے نماز کے پیچھے امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے کو مقتدی کہتے ہیں. تیسرا لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ ہے اطاعت. اطاعت کہتے ہیں کہ دل کی خوشی کے ساتھ کسی کا حکم ماننا، یہ ہے اطاعت. اور ایک ہے اسلام، یہ لفظ آگے بھی آ رہا ہے کہ اسلام کیا ہے. اسلام یہ ہے کہ اپنے آپ کو دوسرے کے مرضی کے تابع کر دینا، جو چاہے اس کے مطابق عمل کرنا. ایک لفظ استعمال ہوا ہے استجابت. استجابت یہ ہے کہ قبول کر لینا، چیز کو قبول کر لینا، یہ استجابت ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لفظ یہاں بیان فرمایا القانتین کے حوالے سے، یہ ہے قنوت سے قانتین، قنوت کاف کے پیش کے ساتھ، کہ فرما برداری بھی کرنا اور عاجزی کے ساتھ کرنا، اس کو قنوت کہتے ہیں. تو فرمایا وہ خوش نصیب ہیں جو اللہ کی اطاعت تو کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فرما برداری کی کیفیت ایسی ہے کہ خشوع اور خضوع ان کے اندر موجود ہے، کہ عاجزی کے ساتھ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. فرمایا کہ وہ پھر ایک خصوصیت ان کے اندر یہ ہے کہ والمنفقین، کہ اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنے والے ہیں. کس کی رضا کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. اس سے نفی ہو رہی ہے کس بات کی؟ حب مال کی نفی ہو رہی ہے، مال کی محبت میں گرفتار نہیں. مال تو اللہ نے ان کو جو دیا ہے، انہوں نے اس مال کو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرنے کی روش اختیار کی ہے. پھر فرمایا کہ اس پہ اکڑتے بھی نہیں. والمستغفرین بالاسحار، کہ سحر کا وقت، جو قبولیت کا وقت ہے، اطمینان کا وقت ہے، اس وقت میں اپنے اللہ سے دعائے مغفرت بھی کرتے ہیں. اللہ سے مغفرت چاہتے ہیں. فرمایا کہ یہ خصوصیات ان کی ہیں. یہ بات درمیان کی باتیں بیان فرمانے کے بعد پھر اللہ نے توحید کا ذکر فرمایا. کہ یہ بات ابھی گزارش کی گئی ہے کہ سورت کے آغاز میں بھی توحید ہے اور اس مقام پر بھی اللہ تعالیٰ نے توحید کا ذکر فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت عالیہ میں یہ نجران کے عیسائی آئے ہیں. یہودیت شرک میں نہیں, یہودیت کا شرک اور انداز ہے, یہودیت کفر میں ہے کہ انکار کرنا ہے, حقائق کا انکار کرنا ہے, کفر کی حالت میں ہے. عیسائیت یہ شرک کی حالت میں ہے. تو لہذا پہلی سورہ سورۃ البقرہ میں زیادہ تر ذکر یہودیت کا تھا اور ان کی ضدیت اور ان کے کفر کو زیادہ تر بیان کیا گیا. اور اس کے اندر کیونکہ عیسائیت سے گفتگو ہے تو عیسائیت میں شرک ہے, عیسائیت کی بنیاد شرک, تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید شرک کے مقابلے میں توحید بیان فرمائی. شروع میں بھی توحید بیان فرمائی, اب درمیان میں یہ باتیں بیان فرما کے کہ دنیا کے اندر زندگی کیسے گزارنا ہے اور آخرت میں کیسے نعمتوں کا اپنے آپ کو مستحق بنانا ہے. اب پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کا ذکر فرمایا. تو اللہ تعالیٰ نے عقلی دلیل بیان فرمائی سب سے پہلے توحید کی. تو توحید کی دلیلیں دو ہیں, عقلی دلیل, خبری دلیل. عقلی دلیل میں پھر دو دلیلیں ہیں, آفاقی دلیل, نفسی دلیل, کہ آفاق کی طرف کائنات پہ نظر ڈالیں پھر اپنے آپ پہ نظر ڈالیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے. ملک شام سے دو یہودی عالم یہ سفر پہ تھے. مدینہ منورہ کے قریب جب گزرے تو دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا. جب دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو احساس دلایا کہ ہماری کتاب کے اندر, تورات کے اندر آخری نبی کی جو ہجرت کا مقام بتایا گیا ہے وہ نشانیاں یہاں نظر آ رہی ہیں, تو اب پتہ کریں کہ وہ کہیں نبی تشریف نہ لائے ہوں. شہر میں داخل ہوئے اور یہاں انہوں نے پوچھا کہ کوئی نیا واقعہ پیش آیا ہے. لوگوں نے کہا کہ ہاں, ایک صاحب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے یہاں تشریف لائے ہیں, ان کا دعویٰ ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. تو انہوں نے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں, تو بتایا گیا کہ وہ ایک چھپر ہے, اس چھپر کے نیچے وہ آرام تشریف فرما ہے. تو یہ چھپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد بنائی تھی, اور مسجد پہلے جو بنی تھی یہ پوری تعمیر نہیں ہوئی تھی, تو یہ سادہ سی مسجد تھی لیکن نماز کا اہتمام کیا جائے تو ایک چھپر بنایا گیا تھا, تو اس پہ یہ نماز ادا ہوتی تھی, پھر مسجد کی تعمیر باقاعدہ ہوئی. تو یہ دونوں نبی علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے. جب حاضر ہوئے تو حضرت کی علامتیں دیکھیں, تو علامتیں تھیں, تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا. سوال یہ کیا کہ حضرت یہ بات بتلائیں کہ اللہ کی کتاب میں, اللہ کی وحی میں سب سے بڑی شہادت کس بات کی ہے. تو اس پہ یہ آیت نازل ہوئی کہ سب سے بڑی شہادت اللہ کی وحدانیت, اللہ کی توحید کی ہے. جب یہ بات انہوں نے سنی وہ دونوں ایمان لائے کہ آپ نے جو فرمایا یہ سچ ہے, آپ نے حقیقت بیان کی ہے, تو اس پر وہ ایمان لائے. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی گواہی بیان فرمائی ہے آفاق کے حوالے سے, عقلی دلیل بیان فرمائی. فرمایا شہید اللہ, اللہ نے گواہی دی. شاہدہ کا مصدر ہے, ایک مصدر ہے شہود, ایک مصدر ہے شہادت. قرآن مجید میں دونوں معنی کے اندر آئے ہیں. شہود ان کے معنی ہوتے ہیں موجود ہونا, حاضر ہونا, اور شہادت ان کے معنی ہے گواہی دینا. کہ اللہ کو قرآن مجید میں شہید کہا گیا اس معنی کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ ہے, ہر وقت ہے, اس لیے اللہ کو شہید کہا گیا. یہ شہود ان سے ہے کہ موجود ہونا. اور ایک ہے شہادت ان گواہی دینا, تو اس جگہ شہید کا لفظ گواہی کے معنی میں استعمال ہوا ہے. فرمایا شہید اللہ, گواہی دی اللہ نے, انہ کہ یقیناً وہ, لا الہ نہیں کوئی عبادت کے لائق, اللہ ہوا اس کے سوا. تو یہاں وقف نہیں ہوگا کیونکہ یہاں لا ہے. جہاں آیت کے درمیان میں لا آ جائے تو اس کے معنی ہے یہاں نہیں رکنا, اگر رک جائیں سانس کی وجہ سے تو پھر پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے. تو میں کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اللہ نے گواہی دی اس بات کی کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اللہ نے گواہی کیسے دی؟ ففی کل شعین لہو شاہد یدل علی انہ واحد. فرمایا کہ اللہ نے گواہی کیسے دی؟ فرمایا کہ ہر ایک چیز میں اللہ کی وحدانیت کی گواہی موجود ہے. کائنات کے نظام کے پہ نظر کریں, جب کائنات کے نظام پہ نظر کریں گے تو معلوم ہوگا کہ اس نظام کا بنانے والا کوئی ہے, یہ چیز خود بخود نہیں بنی. और इस निज़ाम को बनाने वाला अकेला है। अगर अकेला ना होता तो ये निज़ाम कायनात का चलना मुमकिन ना होता। कह रहे हैं कि सूरज निकलना है फलां तारीख को इस वक्त के अंदर, और ये इसमें देखें कि पिछले साल में आइंदा साल में कोई तगैर व तबदल नहीं। जब तगैर व तबदल नहीं तो मालूम हुआ कि यकसानियत बतला रही है कि इसका बनाने वाला इसका चलाने वाला अकेला है। अब दो सूरतें, एक सूरत यह है कि एक से ज़्यादा इसके बनाने वाले हों। जब एक से ज़्यादा बनाने वाले हों तो फिर दो सूरतें हैं कि वो जो काम करेंगे इत्तेफाक से करेंगे या उनके अंदर इख्तिलाफ पैदा होगा, कि दोनों आपस में इत्तेफाक कर रहे हैं और इस इत्तेफाक के अंदर फिर दो सूरतें हैं। एक सूरत यह है कि दोनों मिलकर करेंगे या एक दूसरे को इजाज़त देंगे, कि दो हिस्सेदार हैं दुकान के, दोनों ने एक दूसरे को इख्तियार दे रखा है जो तू करेगा मुझे इस पर कोई एतराज नहीं है। तो दो सूरतें हैं, एक सूरत यह है कि दोनों मिलकर करते हैं, एक सूरत यह है कि दोनों मिलकर नहीं करते, एक दूसरे पर एतमाद करते हैं। अब अगर यहाँ और फरमाएं कि अगर इस कायनात के बनाने और चलाने वाले दो हों और दोनों मिलकर करेंगे तो इसके मानी है कि हर एक दूसरे की मदद का मोहताज है, जो मोहताज है वो माबूद नहीं हो सकता। दूसरी सूरत यह है कि एक दूसरे पर एतमाद है, एक ही करने पर कादिर है, तो एक दूसरे पर एतमाद है, एक करता है दूसरे को एतराज़ नहीं। जब एक करता है दूसरे को एतराज़ नहीं तो दूसरा फारिग है, और जो फारिग हो जो फजूल हो वो माबूद नहीं हो सकता। तो अकली दलील इस सिलसिले में मौजूद है। फिर यह है कि दूसरी बात यह है कि उनके दरमियान इत्तेफाक ना हो, इख्तिलाफ हो। अगर इख्तिलाफ हो तो निज़ाम कायनात चल नहीं सकता। निज़ाम कायनात का चलना दलील है इस बात की कि इसको चलाने वाला अकेला है। इस कायनात का बनाने और इस कायनात को चलाने वाला अकेला है। हर चीज़ अल्लाह की वाहदानियत पे गवाही दे रही है। यहाँ तक कि किसी शायर ने कहा कि अर गया है अज जमी रूयत, हर गया है कि अज जमी रूयत ला शरीक लहू वहदहू ला शरीक लहू गूयत, कि हर गया है अज जमी रूयत कि हर सब्जा जो जमीन से उगता है वो भी क्या गवाही दे रहा है, वहदहू ला शरीक लहू गूयत, वो निकलते हुए भी कह रहा है कि मुझे कोई निकालने वाला है और वो अकेला है उसका कोई शरीक नहीं। तो कायनात की हर चीज़ अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की दलील है। ये आफाकी अकली दलील है, नफसी अकली दलील के इंसान अपने आप पे गौर करे। वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, अपने आप के अंदर गौर करो, क्या तुम आँख नहीं रखते, देखते नहीं हो, ज़रा गौर करो देखो कि तुम्हारे वजूद के अंदर अल्लाह की वहदानियत मालूम हो रही है। कि देखें कि अल्लाह तबारक व तआला का निज़ाम, आंखें दो, मेरी आंखें भी दो, आपकी आंखें भी दो, ये दोनों आंखें चेहरे पर हैं, चेहरा महदूद मिकदार के अंदर है, लेकिन इसके बावजूद जो गैर आएगा आके देखेगा, गैर की बात को छोड़ें कि माँ आई है बच्चे को स्कूल से छुट्टी कराने के लिए, सैकड़ों बच्चे निकल रहे हैं, अपने बच्चे के कंधे पे हाथ रखेगी, किसी और के सर पे हाथ नहीं रखेगी, पहचान रही है चेहरे एक जैसे, आंखें एक जैसी, आंखें एक मकाम पर, नाक एक मकाम पर, रुखसार एक कैफियत में, लेकिन इसके बावजूद इस महदूद चेहरे के अंदर भी इतना फर्क है कि हर चेहरा दूसरे से मुमताज है, नुमाया है और उसको पहचाना जा सकता है। तो ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है कि इंसान अपने अंदर गौर करे, कि जब अपने अंदर गौर करे फिर उसके साथ आप देखें कि इंसान की आवाज़ निकलती है, इंसान बोलता है तो आवाज़ हल्क से निकलती है, ये आवाज़ मुंह के अंदर से घूमकर बाहर आती है। आप सामने ना खड़े हुए हों, आप पर्दे के पीछे हों, लेकिन पहचानने वाला पहचान रहा है कि ये आवाज़ किसकी है, मेरे वालिद की आवाज़ है, मेरी वालिदा की आवाज़ है, मेरे भाई की आवाज़ है, किसकी आवाज़ है उसको पहचान रहा है, कि आवाज़ का ये फ़र्क बतला रहा है कि एक ही जगह से निकलने वाली आवाज़ इसके अंदर फ़र्क मौजूद है, तो इसके मानी है कोई है जो इस निज़ाम को बनाने और इस निज़ाम को चलाने वाला है। तो ये कदम कदम पर अकली दलाइल मौजूद हैं। तो हमें कि अकली दलील आफाक के अंदर, दकली दलील खुद इंसान के अंदर, अपने आप पे गौर करेगा, फिर उसके बाद ये दो हाथ, ये दो पाँव, ये दो हाथ और हाथों की उंगलियों की लंबाई और पाँव की उंगलियों की लंबाई के अंदर फ़र्क है। ये हाथ की उंगलियां पकड़ने के लिए हैं, पाँव की उंगलियां पकड़ने के लिए नहीं, वो रखने के लिए हैं। इसके अंदर हिकमत मौजूद है, फ़र्क मौजूद है। ये हर चीज को आप देख लें, फिर दोनों बाजू देखें कि एक बाजू छोटा हो एक बाजू लंबा हो, नहीं, दोनों बाजू बराबर की कैफियत के अंदर हैं। तो इस तरह से गौर करते हुए जाएं तो मालूम होगा कि ये निज़ाम बनाने वाला, इस निज़ाम को चलाने वाला, जिगर का निज़ाम, गुर्दों का निज़ाम, फिर अंदर तिली का निज़ाम, ये कैलूस और कैमूस का निज़ाम, ये मेदे का निज़ाम, हर चीज़ के अंदर एक नज़्म मौजूद है। अहमियत उस वक्त मालूम होती है जब कहीं ख़राबी पैदा हो अपनी नाहियों की वजह से, फिर पता चलता है कि इस चीज़ की कदर कीमत क्या है। तो अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत मालूम होगी जब अपने आप पे गौर करेंगे, तो अल्लाह की वहदानियत और अल्लाह की कुदरत मालूम होगी। तो हमें कि अल्लाह तबारक व ताला उसने गवाही दी किस बात की कि उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, ये है अकली गवाही। फिर अल्लाह ने सिर्फ अकली गवाही दी नहीं, अल्लाह ने खबरी गवाही भी दी कि मेरे बंदे भटकने ना पाए, कि इनकी अकल गुमराह ना होने पाए। तो अल्लाह ताला ने वही के जरिए से भी अपनी वहदानियत बतला दी। जितने अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम दुनिया के अंदर तशरीफ लाए, सबका पहला पैगाम अल्लाह की वहदानियत, अल्लाह की तौहीद। फिर इसके अंदर भी थोड़ा सा अकल का इस्तेमाल करें कि जितने अंबियाए किराम से दुनिया में तशरीफ लाए, क्या एक इलाके में आए? नहीं। क्या एक जबान बोलने वाले थे? नहीं। क्या एक ज़माने में आए? नहीं। क्या एक कौम में से आए? नहीं। कौमें अलहदा अलहदा, इलाके अलहदा अलहदा, ज़बानें अलहदा अलहदा, ज़माने अलहदा अलहदा, ज़माने भी अलहदा, ज़बानें भी अलहदा, लेकिन सब की बात एक है। तो ये इत्तिफाक बतला रहा है कि ये हकीकत है जिसका इनकार नहीं किया जा सकता कि अल्लाह वाहदहू ला शरीक। तो अल्लाह तबारक व तआला ने गवाही दी, तो अल्लाह की गवाही अकली गवाही भी और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की गवाही खबरी गवाही भी है। हमें आगे शहीद अल्लाह गवाही दी अल्लाह ने अन्नहु के वो ला इलाहा इल्लाहु, नहीं कोई इबादत के लायक उसके सिवा। सिर्फ अल्लाह ने गवाही दी नहीं, वल मलाइकातु और फरिश्तों ने। अब ईसाइयों का नज़रिया एक ये था तसलीस का कि तीन खुदा हैं, अल्लाह है, ईसा अलैहिस्सलाम हैं और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हैं, तो ये माबूद हैं। तो यहाँ नफ़ी फरमा दी कि फरिश्ते भी किसकी गवाही दे रहे हैं? फरिश्ते भी अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की गवाही दे रहे हैं। और उसके बाद फिर ये फरमाया कि जो इल्म वाले हैं वो भी अल्लाह की वहदानियत की गवाही दे रहे हैं। तो मज़ीद इस पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू कल होगी। अल्लाह मुझे भी आपको सही फहम, सही अकीदा नसीब फरमा दे, सही आमाल की तौफीक नसीब अता फरमा दे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من عذابك والنار اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من غضبك والنار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولاولادنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولجميع المؤمنين والمؤمنات إنك أنت العفو الكريم إنك أنت الغفور الرحيم اللهم أيد أمير المؤمنين والمجاهدين اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم اللهم ثبت أقدامهم إنك أنت على كل شيء قدير اللهم انا نسالك خير الدنيا وخير الاخره ونسالك العفو والعافيه والمعافاه في الدنيا والاخره اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا وسيعا كثيرا نافعا في الدنيا والاخره وشفاء من كل داء